شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که بزرگتر و مهربونتر از همه است. بچه ها سلام، حالتون خوبه؟ خوشین؟ الهی شکر، امیدوارم که همیشه خوش و خندون باشین. امشبم اومدم با یه قصه دیگه برای شما. اسم قصه‌مونم اینه: ملخ سبز بداخلاق. حالا بریم به جنگل قصه ها تا قصه امشب رو براتون تعریف کنم. آقای ملخ کوچیک بود، سبز رنگ بود، یه لونه داشت میونه علفهای جنگل. اسمش چی بود؟ اسمش ملخ سبز بود، اما همسایه ها صداش میکردن ملخ بداخلاق. میدونین چرا؟ آخه ملخ قصه ما خیلی کم طاقت و بی‌حوصله بود، زودی عصبانی میشد، همیشه هم اخمو بود. آقای ملخ از صبح که از خواب بیدار می شد تا آخر شب بد اخلاقی می کرد، جوری که همسایه ها را از خودش می رنجند و ناراحتشون می کرد. یه روز از روزها آقای ملخ از خونه بیرون رفت تا دوری بزنه و یه هوایی بخوره. چند قدم که از خونه دور شد به بچه مورچه ها رسید. می خواست اخم کنه و مثل همیشه به بچه مورچه ها بگه کوچولوهای پر سر و صدا بس کنین، تو رو به خدا اینقدر اینجا رو شلوغ نکنین. اما بچه مورچه‌ها تا اونو دیدن با سرعت تمام پا گذاشتن به فرار و رفتن. آقای ملخ تعجب کرد، اما نه چیزی گفت نه کاری کرد، همینطور به قدم زدنش ادامه داد و از اونجا رفت. کمی که گذشت آقای ملخ همسایش کرم خاکی رو دید. خواست مثل همیشه جلو بره و به اون بگه کرم خاکی چه خبرته؟ چرا همه جا رو خاکی میکنی؟ اما تا جلو رفت کرم خاکی رفت میون خاک ها و قایم شد. آقای ملخ از دیدن این رفتار کرم خاکی تعجب کرد، اما نه چیزی گفت و نه کاری کرد. مثل قبل به قدم زدنش ادامه داد و از اونجا رفت. آقای ملخ رفت و رفت و رفت تا به درخت گردو رسید. خانواده آقا موشه رو پای درخت گردو دید. اونا داشتن با دندونای تیزشون گردو میخوردن و خرچ و خروش صدا میکردن. آقای ملخ تا صدای خرچ و خروج موش‌ها رو شنید گفت وای، بس دیگه، چقدر سر و صدا میکنین، سرم رفت. اما هیچ کدوم از موش‌ها توجهی به آقای ملخ نکردن، به گردو خوردنشون ادامه دادن و هیچ حرفی هم نزدن. آقای ملخ تعجب کرد، اما این بار نتونست کاری نکنه و چیزی نگه. برای همین گفت آهای موشا، بگیم ببینم چه خبر شده، چرا همه از من فراری شدن، جوابمو نمیدن. اما موشا بازم چیزی نگفتن. بچه ها اون روز آقای ملک وقتی به خونه برگشت عصبانی بود، زیر لب غرغر میکرد. چند روزی گذشت، آقای ملک از تنهایی دلش گرفت و حوصله‌شم سر رفت. برای همین از خونه بیرون اومد و رفت سراغ بابا پینه دوز. بابا پینه دوز مثل همیشه داشت کفشی رو تعمیر میکرد. آقای ملخ گفت سلام بابا پنبه دوز، تو از همه همسایه ها پیرتر و داناتری، به من بگو چی شده؟ چرا هر کسی منو میبینه یا فرار میکنه یا با هم حرف نمیزنه؟ بابا پینه دوز کفشی رو که تعمیر میکرد کنار گذاشت و گفت جوابی ساده است، آقای ملخ انقدر بد اخلاقی کردی که همه همسایه ها رو از خودت رنجوندی، حالا هم خب معلومه تک و تنها موندی. آقای ملخ هیچ وقت فکرشم نمی کرد که این همه تنها بشه. برای همین دلش پر از غصه شد و گفت خب بابا پینه دوست، تو که دانایی، تو که چاره هر مشکلی رو میدونی، به من بگو چی کار کنم. بابا پینه دوست گفت فقط یه راه داره. تا دیروز بد اخلاق بودی، همه را از خودت رنجوندی. حالا سعی کن خوش اخلاق باشی و به همه مهربونی کنی. بله بچه ها، آقای ملخ به حرف بابا پینه دوز گوش کرد، سعی کرد خوش اخلاق بشه، با همه مهربونی کنه. همسایه هم که دیدن آقای ملخ چقدر خوش اخلاق تر و مهربون تر شده، دوباره با اون دوز شدن. حالا دیگه ملخ قصه ما اونقدر خوش رو شده بود که همسایه ها اون رو ملخ خوش اخلاق صدا می زده. عزیزای دلم، چقدر خوبه که ما هم سعی کنیم همیشه و همه جا مهربون و خوش اخلاق باشیم. ملخ ما هم بالاخره خوش اخلاق شد و دوباره تونست با دوستاش دوست بشه و با اونا بازی بکنه. قربون شما بچه های خوش اخلاق خودم، دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.